पौर्णमासी व्रत विधान एवं अमावस्या में श्राद्ध तर्पण की महिमा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, पूर्णिमा चंद्रमा की प्रिय तिथि है, क्योंकि इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं, इसलिए यह पौर्णमासी कही जाती है। इसी तिथि को चंद्रमा तारा से बुध नामक पुत्र को प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हुए थे। यह पौर्णमासी तिथि सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। चंद्रमा ने स्वयं कहा है कि जो इस पूर्णिमा तिथि में भक्ति पूर्वक विधिवत मेरी पूजा करेगा, मैं प्रसन्न होकर उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दूंगा। व्रती को चाहिए कि पूर्णिमा के दिन प्रातः नदी आदि में स्नान कर देवता और पितरों का तर्पण करें, तदनंतर घर आकर एक मंडल बनाएं और उसमें नक्षत्रों सहित चंद्रमा को अंकित कर श्वेत गंध अक्षत श्वेत पुष्प धूप दीप घृत पक्व नैवेद्य तथा श्वेत वस्त्र आदि उपचारों से चंद्रमा का पूजन कर उनसे क्षमा प्रार्थना करें। स्वयं सायंकाल इस मंत्र से चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें। अनंतर रात्रि में मौन होकर शाक एवं तिल्ली के चावल का भोजन करें। प्रत्येक मास की पौर्णमासी को इसी प्रकार उपवास पूर्वक चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। यदि कृष्ण पक्ष की अमावस्या में कोई श्रद्धावान व्यक्ति चंद्रमा की पूजा करना चाहे तो उसके लिए भी यही विधि बतलाई गई है। इससे सभी अभिष्ट सुख प्राप्त होते हैं। अमावस्या तिथि पितरों को अत्यंत प्रिय है। इस दिन दान एवं तर्पण आदि करने से पितरों की तृप्ति प्राप्त होती है। जो अमावस्या को उपवास करता है उसे अक्षय वट के नीचे श्राद्ध करने का फल प्राप्त होता है। यह अक्षय वट पितरों के लिए उत्तम तीर्थ है। जो अमावस्या को अक्षय वट में पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध आदि क्रिया करता है वह पुण्य आत्मा अपने 21 कुलों का उद्धार कर देता है। इस प्रकार एक वर्ष पर्यंत पूर्णिमा व्रत करके नक्षत्र सहित चंद्रमा की सुवर्ण की प्रतिमा बना करके वस्त्राभूषण आदि से उसका पूजन कर ब्राह्मणों को दान कर दे। व्रती यदि इस व्रत को निरंतर ना कर सके तो एक पक्ष के व्रत को ही करके उद्यापन कर ले। पार्थ, पौर्णमासी व्रत करने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर चंद्रमा की तरह सुशोभित होता है और पुत्र पौत्र धन आरोग्य आदि प्राप्त कर बहुत काल तक सुख भोग कर अंत समय में प्रयाग में प्राण त्याग कर विष्णु लोक को जाता है। जो पुरुष पूर्णिमा को चंद्रमा का पूजन और अमावस्या को पितृ तर्पण पिंडदान आदि करते हैं वे कभी धन धान्य आदि से च्युत नहीं होते। वैशाखी कार्तिकी और माघी पूर्णिमा की विधि। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, संवत्सर में कौन कौन तिथियां स्नान दान आदि में अधिक पुण्यप्रद है उनका आप वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, वैशाख कार्तिक और माघ इन तीन महीनों की पूर्णिमाएं स्नान दान आदि के लिए अति श्रेष्ठ हैं। इन तिथियों में स्नान दान आदि अवश्य करने चाहिए, क्योंकि इन तिथियों में तीर्थों में स्नान करें और यथाशक्ति दान दें। वैशाखी को उज्जैनी श्रीपा में, कार्तिक को पुष्कर में और माघी को वाराणसी गंगा में स्नान करना चाहिए। इस दिन जो पितरों का तर्पण करता है वह अनंत फल पाता है और पितरों का उद्धार करता है। वैशाख पूर्णिमा को अन्य सुवर्ण वस्त्र सहित जल पूर्ण कलश ब्राह्मण को दान करने से व्रती सर्वथा शोक मुक्त हो जाता है। इस व्रत में सुंदर मधुर भोजन से परिपूर्ण पात्र गौ भूमि सुवर्ण तथा वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। माघ पूर्णिमा को देवता और पितरों का तर्पण कर सुवर्ण सहित तिलपात्र कंबल रुई के वस्त्र कपास रत्न आदि ब्राह्मणों को दें। कार्तिक पूर्णिमा को वृषोत्सर्ग करें, भगवान विष्णु का निराजन करें, हाथी घोड़े रथ और घृत धेनु आदि 10 धेनुओं का दान करें और केला खजूर नारियल अनार संतरा ककड़ी बैगन करेला कुंदरू कुष्मांड आदि फलों का दान करे। इन पुण्य तिथियों में जो स्नान दान आदि नहीं करते वे जन्मांतर में रोगी और दरिद्र होते हैं। ब्राह्मणों को दान देने का तो फल है ही, परंतु बहन भांजे बुआ आदि को तथा दरिद्र बंधुओं को भी दान देने से बड़ा पुण्य होता है। मित्र, कुलीन व्यक्ति, विपत्ति से पीड़ित व्यक्ति, दरिद्र और आशा से आए अतिथि को दान देने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। राजन, सीता और लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जब वन चले गए थे उस समय भरत जी अपने ननिहाल में थे। इधर लोगों ने माता कौशल्या को उनके विषय में सशंकित कर दिया कि श्री राम के वनगमन में भरत ही मुख्य हेतु हैं। फिर जब वे ननिहाल से वापस आए और उन्हें सारी बातें ज्ञात हुई तो उन्होंने माता को अनेक प्रकार से समझाया और शपथ भी ली, पर माता को विश्वास ना हुआ। किंतु जब भरत ने कहा कि माँ, भगवान श्री राम के वनगमन में यदि मेरी सम्मति रही हो तो देवताओं द्वारा पूजित तथा अनेक पुण्यों को प्रदान करने वाली वैशाख, कार्तिक तथा माघ की पूर्णिमाएं मेरे बिना स्नान दान के ही व्यतीत हो और मुझे निम्न गति प्राप्त हो। इस महान शपथ को सुनते ही माता को विश्वास हो गया और उन्होंने भरत को अपने अंक में ले लिया तथा अनेक प्रकार से आश्वस्त किया। महाराज, इन तीनों तिथियों का संपूर्ण महात्म्य कौन वर्णन कर सकता है? मैंने संक्षेप में कहा है। इन तीनों तिथियों को जल, अन्य वस्त्र, स्वर्ण पात्र, छत्र आदि दान करने वाले पुरुष इंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। युग आदि तिथियों की विधि। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आप उन तिथियों का वर्णन करें जिनमें स्वप्न भी किया गया स्नान दान जप आदि पुण्य कर्म अक्षय हो जाते हैं और महान धर्म तथा शुभ फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज मैं आपको अत्यंत रहस्य की बात बताता हूँ जिसे आज तक मैंने किसी से नहीं कहा था। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी, भद्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और माघ की पूर्णिमा, ये चारों युग आदि तिथियां हैं। अर्थात इन तिथियों में क्रमश सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली चारों युगों का प्रारंभ हुआ है। इन तिथियों को उपवास, तप, दान, जप, होम आदि करने से कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। वैशाख शुक्ल तृतीया को गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्राभूषण आदि से लक्ष्मी सहित नारायण का पूजन कर सनवस्सा लवण धेनु का दान करना चाहिए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को नदी, तड़ाग आदि में स्नान कर पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि उपचारों से उमा के साथ नीलकंठ भगवान शंकर की पूजा कर तिल धेनु का दान करना चाहिए। भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी को पितृ तर्पण कर शहद और घृत युक्त अनेक प्रकार के पकवानों से ब्राह्मण भोजन कराएं तथा दूध देने वाली सुंदर सुपुष्ट सनवस्सा प्रत्यक्ष गौ ब्राह्मण को दान करना चाहिए। माघ पूर्णिमा को गायत्री सहित ब्रह्मा जी का पूजन कर सुवर्ण, वस्त्र, अनेक प्रकार के फलों सहित नवनीत धेनु का दान करना चाहिए। राजन, इस प्रकार दान करने वालों को तीनों लोकों में किसी वस्तु का अभाव नहीं होता। इन युग आदि तिथियों में जो दान दिया जाता है वह अक्षय हो जाता है। निर्धन हो तो थोड़ा थोड़ा ही दान करें, उसका भी अनंत पुण्य प्राप्त होता है। वित्त के अनुसार शैया, आसन, छतरी, जूता, वस्त्र, सुवर्ण, भोजन आदि ब्राह्मणों को देने चाहिए। इन तिथियों में यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन भी कराएं। अनंतर प्रसन्न मन से बंधु बांधवों के साथ मौन हो स्वयं भी भोजन करें। युग आदि तिथियों में दान पूजन आदि करने से कायिक, वाचिक और मानसिक सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और दाता अक्षय स्वर्ग प्राप्त करता है। सावित्री व्रत कथा एवं व्रत विधि। राजा युधिष्ठिर ने कहा, भगवान अब आप सावित्री व्रत के विधान का वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज सावित्री नाम की एक राजकन्या ने वन में जिस प्रकार यह व्रत किया था, स्त्रियों के कल्याणार्थ मैं उस व्रत का वर्णन कर रहा हूँ, उसे आप सुने। प्राचीन काल में मध्य प्रदेश पंजाब में एक बड़ा पराक्रमी सत्यवादी क्षमाशील जितेंद्रिय और प्रजापालन में तत्पर अश्वपति नाम का राजा राज्य करता था।